Günaydın. Bugün birbirinden önemli vatandaş kampanyaları ile başlayalım programımıza. Silahsızlanmadan kültürel mirasa kadar pek çok kampanyadan oluşan bir seçkimiz var sizler için. Nilgün Okuldaş tarafından İzmir'de başlatılan kampanyanın talebi bireysel silahlanmanın durdurulması ve toplumsal eğitimin yapılması. Bayramlarda, düğünlerde, özel günlerde, maçlarda, kutlamalarda ya da hiçbir neden yokken maganda kurşunlarına hedef olan yitirilen masum insanlarımız. Gençlerimiz, çocuklarımız ve sokak ortasında cinayetlerle yaşam hakkı elinden alınan savunmasız kadınlarımız için bireysel silahlanmaya hayır denmesi için çağrıda bulunuyor Nilgün. Eğer siz de güvenli evinizin balkonuna, sokağına çıkmak, çocuğunuzu özgürce parkta oynatmak, kafeye götürmek, kutlamalarda birey olarak ben de varım demenin mutluluğunu yaşamak istiyorsanız, bireysel silahlanmaya ve silah kullanma yaşının düşürülmesiyle ilgili tasarının meclis gündemine gelmesine engel olmak için lütfen bize destek olun diyen Nilgün, bunu yaparken silah taşımanın ve silah taşıma yaşının küçük yaşta sınırlandırıldığı, Amerika'da silahla okulların basıldığı ve yüzlerce çocuğun katledildiği acımasız katliamları ve bu dehşetin ailelerde ve toplumda yarattığı yıkımı unutmamak gerektiğini hatırlatıyor. Devleti bu konuda duyarlı olmaya çağırıyor ve maganda terörüne hedef olanları unutturmamak için destek bekliyor. Evladını kaybedenlerin acısını yüreğinde duyarak ve aynı trajediyi bir gün başkalarının yakınlarının da yaşayabileceğini düşünerek yola çıktığını söyleyen Nilgün'ün başlattığı kampanya hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz change.org/silahlı-toplum adresini ziyaret edebilirsiniz. Çanakkale'den Hülya Küzeci tarafından başlatılan bir kampanya var sırada. Kampanyanın talebi Kaz Dağları'nda siyanürlü altın madenciliğine son verilmesi. Birçok sayıda altın arama ve çıkartma ruhsatı almış firmanın büyük bir iştahla toprak üstü zenginliklerimizi yok ettiğini, Çanakkale'nin domatesi, şeftalisi, elması, bayram için beyaz nektarının tüm yurtta ve Avrupa'da tanındığını söyleyen Hülya, endemik birçok bitkinin ormanlarımızın yok olmaya başladığını söylüyor. Burada altın aramak için siyanür kullanıldığını ve 2 ton kayayı çamur haline getirmek için 3 ton temiz su kullanıldığını anlatan Hülya, içme suyumuzun da tehdit altında olduğunu söylüyor. Çanakkale'nin içme ve kullanma suyunu sağlayan Atikhisar ve Bayramiç barajlarının üstündeki tepelere bile altın madeni ruhsatı verildiğini söyleyen Hülya, bunlara karşı durmak gerektiğini, Çanakkale halkının desteğe ihtiyacı olduğunu söylüyor ve hem hükümeti gerekeni yapmayı hem de altın şirketlerini buradan çekilmeye davet ediyor. Kampanya hakkında detaylı bilgi ise change.org/Çanakkale-Siyanür adresinde. Karadeniz bölgesinden Hikmet Aktaş tarafından başlatılan bir kampanya var sırada. Konusu ise boşanma ve kadın. Boşanan kadınlar için rehabilitasyon ve yaşam merkezleri açılmasını talep ediyor Hikmet. Yerel yönetimlerin bunun gibi bir çalışma için bütçe ayırması gerektiğini söyleyen Hikmet, belirli bir ortamda yaşayan kadınların psikolojik ve maddi desteğe ihtiyaç duyduğunu, topluma ve çalışma hayatına uyum sağlayamadıklarını, hep birisi tarafından desteklenmeye alışık oldukları için ellerinde mevcut olan maddi kaynakları da iyi kullanamayıp yine birilerine sığınma ihtiyacı duyduklarını ve istismar edildiklerini ekliyor. Hikmet kampanyası hakkında detaylı bilgi ise change.org/boşanma-ve-kadın adresinde. İstanbul'dan Saliha isimli bir kullanıcı tarafından başlatılan bir imza kampanyası haberi var sırada. Adalet ve Kalkınma Partisi ile TRT'ye yönelik başlatılan kampanyanın talebi eski çağdaş TRT'nin geri gelmesi. Sanata, düşünceye, görüşlere bu kadar kısıtlama ve sansürün getirildiği bir yerde tıpkı TRT'nin yaptığı gibi yaptırımların başlandığını söyleyen Saliha, TRT'nin bir din kanalı olmadığını ve sadece bir kesime hitap eden bir kanal da olmadığını ekliyor. TRT'yi Türkiye'nin ve Türklerin kanalı olduğunu söyleyen Saliha, insanların TRT'nin eski halini aradığını söylüyor. Güzel bilgilerin katıldığı, din içerikleri yaptırımların olmadığı, çağdaş yenilikçi çocuklarımızın gelişimi adına örnek programlar izletebileceğimiz eski TRT yerine şimdi iyi program yapmaktan daha çok etek boylarına, hitap içinde ucu hükümete dokunan var mı yok mu, Ankara ne der, AKP hükümetinin anlayışına uygun mu gibi amacının dışında şeylerle meşgul olduğunu ve bu sebeple faydalı hiçbir yayını göremediğimizi söylüyor Saliha. Kampanya hakkında detaylı bilgi için ise change.org/TRT. adresinde. Bir kampanyada önce İnci Pastanesi'nin kapatılması zamanında gündeme gelen fakat sonra bir süredir sessiz kalan Beyoğlu'ndaki Cert d'Orient yani Büyük Kulüp binasının yıkılmamasını talep ediyor. Tunçkan Osmanoğlu tarafından başlatılan kampanya Beyoğlu'nun en büyük binalarından Cert d'Orient binasının tarih olacağını, son günlerde Emek Sineması'nın kapanmasıyla gündeme gelen binanın tekrar yapılandırılmak üzere yıkılacağını söyleyen Tunç, İçinde Rüya Sineması'nı, Emek Sineması'nı, Akgün Filmi, Sesam'ı yani Sinema Eser Sahipleri Meslek Birliği'ni, Yeni Güven Film, İnci Pastanesi gibi tarihi işletmeleri barındıran yapının yıkılmasıyla bütün bu köklü kuruluşların da tarihe karıştığını da ekliyor. 31 Mayıs 2010 tarihi itibariyle boşaltılacağı belirtilen işletmenin Emek Sineması'nın ve Yeni Rüya Sineması'nın kapanmasının ardından sinemalarıyla ünlü Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde sinema sayısının bir elin parmağını geçmeyeceğini söyleyen Tunç, 90'lı yıllarda Atatürk Kültür Merkezi Sineması, Lale Sineması, Dünya Sineması, Fitaş Sineması, Yeşilçam, Alkazar, Sinepop, Dilbazlar, Beyoğlu, Rüya, Emek, Atlas, Elhamra ve Tarık Zafer Tunay Kültür Merkezi ile 14 sinema kompleksine ulaşan Beyoğlu'nda Beyoğlu Sineması içindeki Pera, Fransız Kültür Merkezi ve kısa süre açılan Yeni Melek Sineması'nın da eklendiğini söyleyen Tunç, onu geçkin komplekste 30'a yakın salonla sinema severlerin vazgeçilmez semti olan Beyoğlu'nda bugün düzensiz gösterimleriyle Fransız Kültür Merkezi'nin dışında geriye kalan sinema kompleksi sayısının sadece 5 olduğunu söylüyor. Henüz kapanan Emek Alkazar sinemalarına Yeni Rüya Sineması'nda eklenmek üzere olduğunu, Movieplex Sinepop sinemasının kapanacak Beyoğlu sinemasının bünyesindeki Pera Salonu ile birlikte zor günler geçirdiğini söyleyen Tunç, Dünya Fitaş ve Cep sinemalarından oluşan AFM Fitaş'ın ise kendince iyi işletilemediğini ekliyor. Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde kapanma dedikodularına karışmayan yalnızca iki sinema kompleksi olduğunu ekliyor Tunç. Konuya her ne kadar sadece sanat ve sinema gözüyle baksa da bu denli kültürel mirasa sahip bir binanın yıkılıp yerine alışveriş merkezi yapılması ihtimali şimdiden herkesi korkutuyor. Sosyal medyada ve diğer internet ortamlarında Cirque d'Orient'in yıkılmasını, restore edilmesini isteyen insanlar bir araya gelerek ses çıkarıyor. Siz de Tunç'un kampanyası hakkında bilgi almak isterseniz, bu konulardan rahatsızsanız, Beyoğlu'nda sinemalar bol, kültür sanat her yerde olsun diyorsanız, change.org/büyükkulüp adresini ziyaret edebilirsiniz. Toplumsal huzurun var olduğu, kültür ve sanatın toplumu beslediği bir gelecek dileğiyle esenlikler.